داسی مثال لري ظاهری خلک په خطا وځي چې هغه شعرونه په ټلویزیون کې ورته داش یعنی کې د دا دزړه ولاړ چې کښې ما مسود کړی زما شرم دا رقم کېږي نو تا ستا شعر هغه وخت دا رقم کېږي چې د غونو ملکونه بیا ته تباه او برباد کړه باره کېږي کېدای شي په خبره اوس پوهېدلی یاست او دغه آیات کریمه نو دا چې اوس وقت قیوما ترجعون د سود ده او آیاته چې دلته ذکر شوی دا اخري شو په پای کې دغه ور واچول د اسلام د دین کار دغه دی چې چا ته قوانین بیان کړي بیان کړي یو خو د عمل لپاره فوج مقرر دی بل دا دی چې فوج نه وي هغه پولیس نه وي هغه د حکومت د خوا څخه څاروګر نه وي دغه باطني څاروګر ارض اعلی ورته دي چې دغه ورځ درته ګوري دا داسې یو ښه شی دی دا د آخرت بیره دا عذابونه چې ورته ووایي اسړی چې برا یوازې هم ظلم نه کوي چې یوازې هم د قانون نه اوړي او که یوازې د دې دنیا جرم ورته ګوري برا که د حکومت پولیس نه وه دی غلطي کوي یا نه ځینې بیرېدی غلطي کوي لکه زموږ په ښارو کې اوس ولې دا ښارونه در بدره دي هر یو د پولیسو سره مقابله کوي یا قانون نه مراعت وي برا جنجال هم ورسره کوي دا رقم الله پاک وایي چې پولیس ګل سره نه وي دغه ورځې ته راځي چې کوم قوانین ما یې ښه دي زما قوانین داسې مه بوله لکه د یو باچا او د پولیس زما قوانین چې دي زه د جګر د دنیا مالک و خالق و متصرف یم زما قوانین دغه سې چې بیا د مسخار زرتین حساب کېږي دا به مراعت وي دا خبره چې خلاص شوه بل خبر دا ده چې دا په قرآن کریم کې چې دی دغه آیات کریمه دا ورستۍ آیات کریمه دی چې هغه څه سوی دی چې نازل سوی دی دا د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه دغه نقل سوی ده چې بیا تر دې ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیا یو دېرش ورځې په یو روایت کې راځي په بل روایت کې راځي چې یا نه ورځې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سوی دی نو دا چې دی د دغه دوه آیاتو دا ترجمه سول هغه درې مسلې سولې نن د پاره چې دی په دغه درس باندې چې بدی کفایت وکړو او نور چې دی هغه آیات ډېر اوږد دي دا چې پسې را روان دي دا په ګرد قرآن کریم کې دا پسې آیات چې راځي تر دغه غټ آیات نشته په آیت المداینه باندې دی یاجیږي په شریعت کې چې ارزایات سوی آیت المداینه آیت المداینه بس طالبان علما په پویږي چې هغه د قرآن هغه آیات یادي چې حالته د پور د دادو غریبت مسله ده دغه در ټوله چې په قرآن کریم کې دی دا پر غټ آیات دي دغه ځای څخه شروع کیږي یا ایها الذین آمنوا او ته پر هغه ځای ختمیږي والله بكل شیء علیم پر هغه ځای باندې پای راځي ناغم کدای شي په یو درس و نه ویل شي په دوا یا په درې درس و ویل شي احکام ډیر په کښې کې تقریبا د پنځه ویشتو څخه تر پنځه دېرشو احکام علما و ذکر کړي دي دغه آیات متعلق واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.